O Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A na początek skutki ulewy w Zamościu i ostrzeżenia, że przez zmieniający się klimat będziemy częściej świadkami takich sytuacji. Taryfy dynamiczne już od jutra pojawią się w ofertach firm dostarczających nam prąd. Za chwilę powiemy, czym są i kto może na nich zaoszczędzić. Na południowym zachodzie Rosji więźniowie kolonii karnej wzięli zakładników i domagają się okupu oraz helikoptera. Prawie 3 miliony złotych. Na taką kwotę szacuje się skutki ulewy w Zamościu. W środę woda zalała wiele ulic, garaży, a także szkół czy przedszkoli. Eksperci są przekonani, że przez zmiany klimatyczne takich sytuacji będzie więcej, a miasta powinny przygotować się do gwałtownych zjawisk pogodowych. Tym tematem zajął się Mariusz Pieśniewski. Gwałtowna ulewa w Zamościu wywołała ogromne straty, mówił prezydent miasta Rafał Zwolak. Niestety będzie trzeba to malować. Instalacje elektryczne są popalone, więc trzeba będzie je często zmieniać. No tutaj w szkołach, przedszkolach, instytucjach miejskich, no i największe straty też są w prywatnych domach. Czy można przewidzieć takie gwałtowne zjawiska pogodowe? W średniej i dłuższej perspektywie niestety nie. Naprawdę bardzo ciężko określić. Mówił w radiowej Trójce Artur Surowiecki z IMGW, także członek Polskich Łowców Burz. Praktycznie jest to niemożliwe, żeby takie ekstremalne zjawisko dobrze zaprognozować. Pozostaje przygotowanie się na pogodowe ekstrema. Chodzi o odbetonowanie miast, chociaż to już nie wystarczy, mówił w Polskim Radiu 24 profesor inżynier Tomasz Okruszko z SGGW. Powyżej tej liczby rozwiązania strukturalne, to znaczy właśnie to, co mówiliśmy, odpływ na przykład z dróg, muszą być zaadoptowane. A to oznacza konieczność poniesienia wysokich kosztów inwestycji w infrastrukturę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od jutra najwięksi sprzedawcy prądu w Polsce muszą wprowadzić do swoich ofert tak zwane taryfy dynamiczne. Klient będzie mógł je wybrać dobrowolnie, ale warunkiem jest posiadanie licznika ze zdalnym odczytem. Cena takiego prądu będzie zależała od notowań na towarowej giełdzie energii. To rozwiązanie to pewnego rodzaju rewolucja na rynku, zwraca uwagę redaktorka naczelna portalu greennews.pl Justyna Piszczatowska. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że płacimy za energię taką samą cenę za każdą zużytą kilowatogodzinę, bo tak skonstruowana jest oferta dla odbiorców indywidualnych. Natomiast ceny hurtowe prądu, czyli ceny na giełdzie, są bardzo zmienne i prawodawca chce zapewnić również gospodarstwom domowym możliwość tego, żeby z tej zmienności cen korzystać. Ekspertka podkreśla, że taryfa dynamiczna to dobre rozwiązanie dla osób pracujących w domu i właścicieli pojazdów elektrycznych. Resort Obrony zawiadamia prokuraturę w związku z piknikami wojskowymi organizowanymi przez poprzednią władzę w czasie zeszłorocznej kampanii wyborczej. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk wyjaśnił, że zawiadomienie dotyczy ówczesnego ministra Mariusza Błaszczaka z PiS i chodzi o możliwość przekroczenia przez niego uprawnień. Doprecyzował, że w 70 piknikach uczestniczyli wyłącznie posłowie Prawa i Sprawiedliwości albo politycy związani z tą partią. Nie ma nic złego w samej organizacji przedsięwzięć, które są dla społeczeństwa. Sami to robimy, każdy rząd powinien to robić, wojsko powinno być ze społeczeństwem, a społeczeństwo z wojskiem. Ale nigdy nie będzie zgody na to, żeby na tle żołnierzy prowadzić agitację wyborczą w czasie kampanii wyborczej na rzecz jednej konkretnej partii politycznej i zapraszając na to wydarzenie tylko ludzi z jednej strony sceny politycznej. Pikniki wojskowe organizowane przez ministra z PiS kosztowały około 2 milionów złotych. Dokumenty w tej sprawie obecne kierownictwo MON-u przekazało Państwowej Komisji Wyborczej, która bada sprawozdania finansowe partii. Teraz zaglądamy do Warszawy. Na początku września będzie gotowy projekt przebudowy ulicy Woronicza w okolicach skrzyżowania ze Spartańską. To właśnie tam w zeszłym tygodniu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby, a kilka innych zostało rannych. Ten projekt z grubsza będzie zakładał po pierwsze sygnalizowanie całego tego skrzyżowania. Poza tym zwężenie jezdni w tamtym miejscu, znaczy tam będą trzy pasy ruchu, jeden pas do jazdy na wprost, drugi pas też do jazdy na wprost w przeciwnym kierunku i po jednym pasie z obu kierunków do lewoskrętów. Zapowiadał rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Pierwsze zmiany pojawią się jednak wcześniej. W przyszłym tygodniu ZDM poinformuje o planowanych rozwiązaniach tymczasowych. Rosyjskie siły specjalne przygotowują się do szturmu na kolonię karną w obwodzie wołgogradzkim na południowym zachodzie Rosji. Została ona przejęta przez więźniów, którzy wzięli zakładników. Żądają helikoptera i $2 milionów. Równocześnie są doniesienia o ofiarach śmiertelnych i poszkodowanych. Podawane są różne informacje w sprawie ich liczby. Według doniesień mediów, więźniów

no me deja sola. Pienso en la ternura y en tu compañía, en las cosas que dices que hacen que te mire. No me arrepiento, aunque me equivoque. Sé que es momento que el aliento nos toque. Sé que es momento que el aliento nos toque. Sin control, sin control. El peligro que yo siento contigo y me golpea como la marea. Ya no hay remedio, solo deseo y va aumentando mientras más me acerco. Beso a beso en mi pecho, cada segundo nos disolvemos. Sin control, sin control. Beso a beso, mientras en mi pecho, cada segundo nos disolvemos. Sin control, sin control. A teraz ruszamy w drogę i to nie byle jaką. Ze mną Filip Springer. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym my tutaj będziemy rozmawiać? Moglibyśmy porozmawiać sobie o architekturze, o kolejnej twojej książce, o kolejnym spotkaniu, a my ruszamy z tobą w teren i to aż do 8 miejscowości. Tak, po raz pierwszy jedziemy przez 8 miast. Po raz pierwszy i 8 miast, zaraz to wszystko postaramy się wytłumaczyć. Komu i z kim po drodze, z kim warto się spotkać i też w jaki sposób myślisz dzisiaj, budując festiwal po drodze, bo o nim sobie będziemy rozmawiać, w jaki sposób budujesz być może wspólnotę, być może wydarzenia, które mają uczynić coś więcej niż tylko kolejne spotkanie, które zaczyna się w jakiejś dacie, ale zaraz się kończy, nic po tym nie zostaje. No to właśnie o tym będzie ta rozmowa. Festiwal po drodze startuje już jutro w Mosinie. Czym jest po drodze teraz? No, festiwal po drodze występuje pod tą nazwą pierwszy raz, ale wszyscy, którzy trochę obserwują to, co robi Fundacja Instytut Reportażu, to pewnie wiedzą, że to jest kolejna emanacja festiwalu, który zaczął się w 2017 roku w Miedziance. Wtedy nazywał się Miedzianka Fest. Przed pandemią trzykrotnie odbył się tam właśnie pod tą nazwą. I każda z kolejnych edycji tego festiwalu była, jeśli chodzi o frekwencję, dwukrotnie większa. I ta trzecia w 2019 roku już była tak duża, że przytłaczająca. Wszędzie były kolejki, wszędzie były tłumy i był to ewidentnie festiwal, który gdybyśmy mierzyli to ilościowo, był wielkim sukcesem, ale gdybyśmy mierzyli to takim myśleniem o tym, jaki my festiwal chcemy robić jako fundacja, to to już nie był taki festiwal. To był festiwal za duży, w którym tracił się jakiś taki osobisty kontakt z autorami i autorkami, gdzie już nie było takiej kameralnej atmosfery. Pandemia nam przyszła trochę z ratunkiem, no bo mogliśmy zawiesić z czystym sumieniem festiwal na 2 lata i te 2 lata dały nam czas na namysł, żeby z tym festiwalem wyruszyć w podróż. Przede wszystkim dlatego, żeby tą Miedziankę trochę odciążyć, żeby tam nie przyjeżdżało tyle ludzi w jeden weekend, ale też dlatego, żeby trochę zmienić publiczność, bo myśmy zauważyli na festiwalu stacjonarnym tam w Miedziance, zarówno po rejestracjach, jak i po rozmowach z ludźmi, jak i po twarzach, które znaliśmy, że my ten festiwal tak naprawdę robimy dla wielkomiejskiej publiczności, która przyjeżdża z dużych miast, która ma pieniądze, żeby wyrwać się na kilka dni na festiwal literacki, gdzieś zapłacić za nocleg, gdzieś zapłacić za jedzenie i inne atrakcje. No i bardzo lubimy tą tu publiczność, ale ona już ma swoje festiwale. Natomiast myśmy chcieli zawsze robić festiwal dla ludzi, którzy chcą przyjść na ten festiwal, niekoniecznie mogą sobie pozwolić na taki wyjazd. Dlatego odwróciliśmy całkowicie logikę i zamiast ściągać na festiwal publiczność, przywozimy ten festiwal publiczności. I na tym polega festiwal po drodze, czyli my mamy 10 samochodów, to jest też ślad ekologiczny o wiele mniejszy niż ten, który mieliśmy, gdy przyjeżdżało na festiwal 500 albo 700 samochodów. Więc mamy 10 samochodów, w tych samochodach mamy festiwal, każdego dnia rozstawiamy go w parku kolejnego miasta po drodze i po południu, albo przez cały dzień, jeśli to jest weekend, robimy tam festiwal, a potem jedziemy dalej. Świetnie, że o tym mówisz. Jedziemy dalej, czyli jutro zaczynamy w Mosinie, potem jest tak naprawdę to już dzisiaj zaczynamy w Poznaniu, bo jak stąd wyjdę, to zaraz pojadę do Poznania, gdzie w hotelu Sheraton zaczynamy debatą o literaturze. I rzeczywiście jutro Mosina, w niedzielę Śrem, później Gostyń, Jarocin, Kalisz, Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski i Pleszew. I w każdym z tych miast zatrzymujemy się i jeżeli to jest w środku tygodnia, to do około 15-16 do późnego wieczora spotkania autorskie, spacery, spektakle klancyka, projekcje filmów, warsztaty dla dzieci, cała strefa dziecięca z osobnym programem, mnóstwo wydarzeń, a w weekendy no to jutro już od pewnie 8 będziemy na nogach, a o 12 zaczyna się program w Mosinie. To się nazywa reporterska pamięć. Wszystkie miejscowości z datami... Tyle razy ja musiałem powtórzyć tą listę 8 miast. Ja naprawdę wyrwany ze snu mogę ją powtórzyć. To na koniec powtórzymy jeszcze raz, żeby wszyscy sobie dobrze zapamiętali, ale świetnie, że powiedziałeś o tej zmianie wymiaru festiwalu, bo festiwalizacja to jest teraz coś, o czym już się dyskutuje, ale mam wrażenie, że trochę za mało. Gdy myślisz sobie w takim kontekście rzeczywiście dania czegoś ludziom, to jak powinien wyglądać według ciebie idealny festiwal? Wiesz co, znaczy dla mnie idealny festiwal to jest taki festiwal, który jest dla lokalnej publiczności. To znaczy, że on nie jest elementem promocji miasta, choć zawsze może być i super, jeśli miasto się promuje kulturą, a nie czym innym, ale że on wynika z głębokiej potrzeby rozwijania czy animowania kultury, także taki akcyjny sposób, bo to, ja oczywiście się zgadzam z tymi argumentami przeciw festiwalizacji, że to są takie święta, a potem nic się nie dzieje, natomiast też z naszego doświadczenia widać, że, nie wiem, no mnie zawsze rusza na tym festiwalu to, że właściwie każdego dnia albo ktoś do nas podchodzi, albo ktoś na widowni bierze mikrofon i nam dziękuję, że myśmy tam przyjechali z tym festiwalem. I nie mówię tego tutaj dlatego, że chciał jakąś wielką chwałę ściągać na nas, tylko dlatego, że mamy poczucie, że naprawdę dla tych ludzi jest ważne to, że no my wkładamy jakiś wysiłek, żeby ściągnąć autorów, którzy w jakiejś większej ilości przyjeżdżają danego dnia, że bardzo staramy się, żeby ten festiwal był piękny w takim wizualnym też wymiarze, żeby on stwarzał magiczną atmosferę do tej rozmowy o książkach i że ten festiwal też stwarza taką kameralność, to znaczy myśmy zamienili widownię, na której mieliśmy 400-500 osób, na widownię, na której mamy 120 osób, czasem 80, czasem 150, ale ona się mnoży razy 8, no bo tyle mamy tych miast, więc per saldo wychodzimy, nawet pewnie więcej mamy tych ludzi na widowni festiwalu, stylu, tylko że ta widownia każdego dnia jest gdzie indziej, ale dzięki temu, że ona właśnie składa się z 80 albo 120 osób, to my jesteśmy bardziej w stanie w taki spokojny, kameralny sposób rozmawiać o tych książkach, rozmawiać o tych problemach, które te książki opisują. I wydaje mi się, że taki, nie wiem, czy to jest idealny, bo pewnie też potrzebujemy wielkich festiwali, które są robione z rozmachem, ogromnym budżetem i tak dalej. Natomiast na pewno ja bym nie chciał takiego festiwalu robić. Ja wolę robić festiwal mały. Ty mówisz w liczbie mnogiej. Ta liczba mnoga oznacza ludzi, osoby pracujące w Instytucie Reportażu, bo wspólnymi siłami organizujecie, tak jak wcześniej Miedziankę, tak teraz festiwal Po Drodze. Przypominam, że rozmawiamy o festiwalu, który zmienił swoją formułę i już od jutra startuje w Mosinie. Kończy się grande finale 31 sierpnia Pleszew. Wielkopolska to taki wybór, który od razu się pojawił. Skąd wziął się pomysł akurat na to, żeby w jednym regionie zrobić? No. Region jest ważny dlatego, że my potrzebujemy partnera regionalnego, który nam w tym pomoże. Samorząd Województwa Wielkopolskiego tym partnerem dosyć szybko się okazał i krótko mu zajęło zastanawianie się nad tym. W zeszłym roku byliśmy na Śląsku i Zagłębiu. Tam partnerem naszym była Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. W tym roku jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i to jest jakby ten pierwszy krok w organizacji festiwalu, który musimy zrobić. To znaczy umówić się z tym regionalnym partnerem do tego, że on chce, żeby ten festiwal się u niego odbył i dopiero wtedy zaczynamy rozmowy z szczególnymi miastami. Jak nie mamy tego regionalnego partnera, to nam bardzo ciężko jest te rozmowy prowadzić. No a Wielkopolska już z takiego czysto mniej praktycznego powodu, no ja jestem z Wielkopolski, zawsze chciałem przyjechać z festiwalem do swojego rodzinnego regionu, że zaczynamy w Poznaniu, to będę pewnie dzisiaj spał u rodziców. To jest super i staramy się zawsze tym festiwalem opowiadać jakiś fragment Polski i ten jeden region wybrany jest dobrym pretekstem do tego, żeby te różne wątki eksplorować. No, w tym roku Witek Szabłowski na przykład w ramach kuchennych podróży po Wielkopolsce będzie pokazywał, jak je lody z ziemniaka z prażoną cebulką. No wiedziałam, no, wiadomo, że w Wielkopolsce musi być coś takiego. Pyry się pojawią. Będą też rogale marcińskie, bo Witek tam różne wątki kulinarne zbadał, ale też różne inne niezwiązane z kuchnią oczywiście. Witek Szabłowski gotuje pyry. Zaraz wejdziemy sobie w program, ale festiwal ma też swoje hasła wywoławcze, bo za tym takim... Z jednej strony wydarzeniem, ale tak naprawdę nie wydarzeniem, tylko czymś, co ma trochę głębiej zostać w naszych głowach, a stoi pewien pomysł, pewna idea i pewien plan opowiedzenia o czymś bardzo konkretnym. Takim początkiem, myślę, dobrym jest przywołanie trzech haseł wywoławczych festiwalu Po Drodze, które brzmią... Inteligencja, wiedza, mądrość. Co to znaczy? No to znaczy, że jesteśmy w takim momencie historii, w którym wszyscy gadają o sztucznej inteligencji. Mało pewnie kto wie, jak ona dokładnie działa. Wiemy, że tam trzeba gdzieś w jakąś okienko w internecie wpisać coś i wypluje nam odpowiedź mniej lub bardziej zabawną. No i wszyscy mówią, że to zmieni nasz świat i nasze życie i w ogóle pewnie nasze role społeczne czy zawodowe. A my się zastanawiamy nad tym, gdzie się podziały dwa pozostałe pojęcia. To znaczy, gdzie w tej całej rozmowie o inteligencji sztucznej czy niesztucznej jest wiedza i czym ta wiedza jest dzisiaj. I jest mądrość. To już jest w ogóle słowo, którego mało kto używa. Nie mówi się dzisiaj zbyt często, że ktoś jest mądry. A kim by miał być mądry człowiek? No właśnie. No i myśmy się przygotowywali do tego już od kilku dobrych miesięcy, bo od stycznia organizowaliśmy w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie wykłady Festiwalu Po Drodze, gdzie zapraszaliśmy mądrych od siebie, którzy na te pytania odpowiadali. Wśród tych osób była Julia Fiedorczuk, która jest współautorką manifestu programowego, ale był też profesor Tadeusz Gadacz, który w swojej książce Etyka dobromyślna bardzo silnie zwraca uwagę, Julia Fiedorczuk zresztą też, że ta mądrość to nie jest tylko to, że my dużo wiemy, ale też, że umiemy w sposób etyczny tę wiedzę wykorzystywać. I tutaj ta mądrość od razu rezonuje z tym pytaniem o sztuczną inteligencję, tak? To na ile my będziemy mądrzy, żeby tej sztucznej inteligencji używać w sposób etyczny, który służy ludzkości, a nie jej szkodzi i który też wskazuje na to, że te komponenty etyczne, czy te komponenty związane, i tutaj się już można odwołać do tego pojęcia wiedzy, czyli na przykład wiedzy ucieleśnionej, wiedzy emocjonalnej. Co to znaczy i czy my na pewno, tak fetyszyzując te moce obliczeniowe w sztucznej inteligencji, nie zapominamy o bardzo różnych rodzajach wiedzy i o bardzo różnych rodzajach czy aspektach mądrości, które te algorytmy mieć nie mogą po prostu, bo nie są ludźmi i nie będą ich miały. Nawet jeśli staną się autonomiczne i tak jak się mówi, że one gdzieś tam w przyszłości będą zupełnie niezależne od naszej woli i mogły się będą same reprodukować i tak dalej. Więc my chcemy przywrócić trochę rozmowę o tych bardzo ważnych ludzkich pojęciach w czasie, w których one się dehumanizują. A jak te pojęcia przełożą się już na program? Na program przełożą się na różne sposoby. Przede wszystkim oczywiście na to, kogo zaprosiliśmy do rozmowy. No bo z jednej strony mamy takich autorów jak Natalia Hatalska, która zajmuje się technologiami, zajmuje się takim namysłem nad tym, co się dzisiaj dzieje na styku technologii i świata. No ale mamy też poetów jak Jarosław Mikołajewski, czy Joanna Miller, czy Bianca Rolando, czy Julia Fiodorczuk, która prowadzi też lekcje w poezji, no którzy będą mówić o takiej mądrości wynikającej z poezji. Mamy reporterów i reporterki, którzy no, zajmują się dowiadywaniem, więc to jest też pewien sposób, też my mamy rodowód reporterski, więc siłą rzeczy oni są. I te sposoby dowiadywania się, sposoby budowania wiedzy będą bardziej tematem tej naszej rozmowy niż konkretne tematy, o których oni piszą. Wśród tych reporterów jest oczywiście Mariusz Szczygieł, jest Rafał Żak, który teraz wydaje nową książkę Nudne słowo na N, które jest o nauce. To taki spoiler w sumie. Ale czy też Tomasz Karamon, który napisał wspaniałą książkę o Bardzie na Dolnym Śląsku. Więc ten program jest bardzo bogaty. W każdym mieście w ciągu tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku, to są 3 spotkania autorskie. W weekendy to jest 5-6 spotkań. Czasem będziemy też mieli debatę w sobotę, czyli jutro w Mosinie, Sztuczna inteligencja w prawdziwej kulturze, gdzie razem z ekspertami między innymi Fundacji Deloitte będziemy rozmawiać o tym, co ta sztuczna inteligencja w kulturze może zrobić. Czy tam twórca jeszcze będzie potrzebny i do czego on będzie potrzebny. Czy już nie bardzo. No to teraz, żeby wszystkim uzmysłowić, dlaczego powinni pojawić się w jednej z 8 miejscowości. Festiwal po drodze wygląda tak, że jeżeli zobaczycie w Mosinie, Sielemie, Gostyniu, Jarocinie, Kaliszu, Ostrzeszowie, Ostrowie Wielkopolskim, bądź Pleszewie. Wspaniale, znowu się udało Filipowi Springerowi. Oklaski, fanfary, więc jeśli zobaczymy samochód na głównym placu albo w parku... Raczej w parku. To znaczy, że to jesteście wy. A co się dzieje w tych samochodach? W samochodach mamy graty, więc tam się nic nie dzieje. Natomiast raczej trzeba wyglądać namiotów, wielkich białych namiotów. Tych namiotów są 3. Na jednym jest główna scena, na której się odbywają te główne spotkania. W drugim namiocie jest strefa dziecięca, która ma swój osobny program z autorami literatury dziecięcej, warsztatami i tak dalej. I trzeci namiot, który nazywa się Faktycznym Domem Kultury, gdzie odbywają się warsztaty, to są lekcje poezji Julii Fiodorczuk, to są warsztaty z oglądania książek fotograficznych, także warsztaty dla dyskusyjnych klubów książki i koncerty DJ-a wieczorne. I te 3 rzeczy w każdym z tych miast będą miały miejsce. Też będzie spektakl Klancyka w tym głównym namiocie festiwalowym. Co ważne, jeżeli się, ja w ogóle zachęcam nie do jednego z 8, tylko do 8. Mamy gazetę festiwalową, tam będzie można zbierać pieczątki. Jak się zbiera 8, to się dostanie książki w prezencie. To trochę jak książeczka Gotu. No właśnie, te pieczątki są takie jak z książeczki Gotu, więc strasznie się tym jaram. Górska odznaka turystyczna dla tych, którzy nigdy nie mieli. Będziemy uprawiać. Natomiast jeżeli ktoś nie może przyjechać, to może słuchać streamingu audio z głównej sceny w aplikacji Patronite Audio albo na naszym Patronite i tam wszystkie wydarzenia z tej głównej sceny będą do odsłuchania, więc można sobie też zdalnie uczestniczyć. I to jest świetna informacja. Nie mogę darować Filipowi Springerowi, więc teraz utrudnię zadanie. Więc najpierw delikatny wstęp, festiwal po drodze, już od jutra, a teraz, żeby złapać cię być może, spróbujemy zrobić to naprzemiennie. Zatem zaczynamy jutro w Mosinie, a potem Śrem, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski, Pleszew. No i nie udało się Filipa Springera pokonać. Każde miasto od tyłu. A to może spróbujemy. Nazwy miast od tyłu. Proszę bardzo. Pleszew, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kalisz, Jarocin, Gostyń, Śrem, Mosina, Poznań. Jedyny taki Filip Springer. Dziękuję ci bardzo i to jest oczywiście opowieść o festiwalu po drodze. A gdyby ktoś chciał zajrzeć i czuje się zachęcony, złapał się na ten wabik wyliczanki, w którą potrafisz świetnie grać. A gdyby ktoś chciał zajrzeć na jakąś stronę, gdzie najlepiej sprawdzić wszystkie szczegóły? festiwalpodrodze.pl, Facebook Festiwal po drodze, Instagram Festiwal po drodze, wszędzie tam znajdzie się program. To jeszcze raz Filip Springer, dziękuję ci bardzo. To ruszajmy w drogę z festiwalem po drodze. A wiesz, gdzie teraz pąkniemy? Muzycznie? Nie mam pojęcia. A do Kolumbii. Todavía estoy aquí, pero que quiero salir, quiero. No sé cuándo, pero ya estoy desesperado, agobiado, desesperado, ilusionado, generoso y sin ilusiones. We are exploited. We are downtrodden. We are denied not only civil rights, but even human rights.

dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad, venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Proszę Państwa, jedyna taka Rafaela Carrà, Hay que venir al sur, czyli musisz przyjechać na południe. Kto robi mężyka, kto leży na dmuchanym pączku na jeziorze. Zazdrościmy bardzo, ale wysyłamy mnóstwo dobrej energii od nas i od Rafaeli Carrà. Mnóstwo dobrej energii spotka nas także, mam wrażenie, w Białymstoku na festiwalu Interfoto, który już 26 września rozpocznie się właśnie na Podlasiu. Ze mną już Grzegorz Jarmocewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo mamy jeszcze więcej niż nawet miesiąc do festiwalu, ale program jest zbudowany i o tyle jest duży, wartościowy i też rozłożony w czasie, bo przecież będziemy mogli uczestniczyć w festiwalu tylko przez 3 dni, ale jednak te dni warto sobie zaplanować. Międzynarodowy Festiwal Fotograficzny i Interfoto to jest już, myślę, dla tych, którzy kochają fotografię i znają ją, bardzo taki mocny punkt, jeżeli chodzi o fotografię festiwalową w Polsce, ale także myślę na poziomie takim europejskim. Ruszmy trochę tropem was, waszego festiwalu i tego, czym tak naprawdę chcecie bądź nie chcecie się wyróżnić na mapie. Te 3 dni, a nawet bym powiedział 4, bo mamy przedłużony weekend otwarć, od czwartku do niedzieli włącznie. To jest taki dzień, gdzie faktycznie będzie to wszystko skupione ze sobą, będzie nawet goniło się jedno za drugim. Natomiast rozpoczynamy już pierwsze ekspozycje 17 września, a tak naprawdę kończymy. Jedna z wystaw to się skończy dopiero w styczniu przyszłego roku, więc co nieco, nawet jeśli nie możemy przyjechać na ten weekend przedłużony między 26 a 29 września, będzie można spokojnie pewne rzeczy sobie obejrzeć, zobaczyć. Jest coś, przepraszam, że ci wpadam słowo, bo od razu pomyślałam sobie o tym, że jeżeli mamy dzisiaj taki temat, który w ogóle zaczyna być coraz głośniej o festiwalozie tak zwanej, to znaczy o tym, że budujemy konkretne kolejne wydarzenie, sprowadzamy, załóżmy, tak jak w tym przypadku, wystawy zdjęcia artystów, artystek, którzy akurat gdzieś z jakiegoś powodu pojawiają się blisko, tutaj myślę sobie o zagranicznych artystach i artystkach, to jednak Interfoto zawsze pomyślany jest tak, rok w rok, jak śledzę ten festiwal, żeby za nim stała jednak jakaś myśl, nie tylko tam sztucznie wymyślone hasło, tylko jakaś myśl, jakaś filozofia, jakieś podejście i spojrzenie na świat na tyle szerokie, żeby móc nas wszystkich z tymi różnymi rzeczami, które mamy w głowie, włożyć. Staramy się oczywiście jak najszerzej, jak najgłębiej opowiedzieć tą fotografią o różnych rzeczach.

zacząć toczyć o nim narrację za pomocą sztuki, w tym wypadku fotografii. I co roku zaprasza się innego fotografa, fotografkę, osobę fotografującą, która przyjeżdża do Wrześni, żeby najpierw spotkać się z tym kontekstem przeróżnym, historycznym, socjologicznym, antropologicznym, ludzkim i potem zbudować z tego narrację. No to rzeczywiście jest tym coś wyjątkowego. Jest to też niezwykłe, że perspektywa artystom nie jest narzucana. Oni są całkowicie uwolnieni od jakichkolwiek wskazówek. Wchodzą w coś, czego czasem nie znają i tworzą zupełnie niesamowite prace. Ta kolekcja się powiększa też z roku na rok i tworzy się zupełnie błędny moim zdaniem obraz tego miasta, ale jednocześnie oczywiście to też, bo można byłoby sobie wyobrażać, że skoro mecenasem jest miasto, to będą to zdjęcia tylko i wyłącznie dokumentalne, będą pokazywały, jak to miasto wygląda, jak żyją ludzie. Ale nie. Tam pojawia się bardzo dużo mocnych takich wątków głębokich, duchowych, artystycznych przemyśleń na temat w ogóle życia, społeczności i nie tylko małego miasta. Mówisz o tym, to ciekawe, mówisz o tym, że to może być nieraz błędne odczytanie miasta i tak spoglądając na to szerzej, moje ucho aż się powiększyło. To jest o tym, że obraz i fotografia może trochę zniekształcać to, co tak naprawdę dzieje się na miejscu, zniekształcać rzeczywistość? Myślę, że nie, że to nie o to chodzi. Tutaj bardziej chyba chodzi o to, w jaki sposób artysta będzie postrzegał tą przestrzeń i jak ona energetycznie będzie oddziaływała na niego. Bo wiemy przecież, że jeśli w jakimś miejscu się wydarzyła jakaś tragedia, to to samo miejsce zwykle emanuje jakąś taką energią, która wpływa na odbiorcę i później z tego osoba twórcza jest w stanie stworzyć coś niesamowitego, swojego, osobistego. I ja bym raczej to tak traktował, aniżeli zmianę, czy też wykrzywienie, tak powiedzmy, tej paraleli. Kolekcje to jest już taki stały element Interfoto, w tym roku bardzo rozbudowany, bo mamy kolekcję wrzesińską, mamy kolekcję Cezarego Pieczyńskiego, mamy fotografię z kolekcji Szupmanów. To jest ciekawa kolekcja. Tak, niezwykła kolekcja. Udało mi się do niej dotrzeć dzięki Andreasowi Miller-Pole, którego gościmy już od wielu lat. W tym roku też będzie w roli zarówno jurora, ale też i artysty, bo w tej kolekcji jego prace są też pokazywane. Jest to taka kolekcja, powiedzmy, w kontekście Niemiec może nieduża, ponieważ zawiera około 750, no trochę ona ciągle jakby rośnie, ale 750 powiedzmy fotografii, więc w porównaniu do kolekcji muzealnych, które mają po kilka tysięcy zdjęć, to rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że jest to mały zbiór. Jednak jest to zbiór, który tworzy człowiek, amator, który nie jest związany z fotografią, ponieważ jest lekarzem. Tworzy to we współpracy ze swoją małżonką i podchodzą do tej fotografii zupełnie niesamowicie, bo każde zdjęcie, które zakupują do kolekcji, musi w nich wywołać jakiekolwiek emocje. Emocje, dokładnie. I to jest też tak zbudowana kolekcja, można sobie w ogóle zajrzeć, bo można wiele poczytać o kolekcji Szupmanów. Kolekcji, którą gdzieś układają, tak jak powiedziałeś, jakim serce podpowie, ale wychodzi z tego taki bardzo ciekawy efekt fotograficzny i zbiór, który jest bardzo nieoczywisty. Z jednej strony jest nieoczywisty i może nie jest zupełny, taki wykończony, ale z drugiej strony, no niestety, przepraszam, znowu będzie akademicko czy naukowo, ale to jest taki zbiór, który pozwoli nam na pewną wycieczkę po historii fotografii Niemiec federalnych, ponieważ to są zdjęcia fotografów tylko i wyłącznie z Niemiec federalnych od czasów zakończenia wojny do współczesności. Ale dzięki tej wycieczce możemy prześledzić wszystkie nurty właściwie, jakie przebiegły przez fotografię niemiecką, ale jednocześnie oddziaływały bardzo szeroko, głęboko na fotografię światową, również na polską. I to jest jeden z elementów festiwalu, na który możemy już zaprosić. Przypomnę, w Białymstoku festiwal Interfoto. Mamy jeszcze chwilę czasu. Bo festiwal zaczyna się kiedy? 26 września. Ale możemy spokojnie ten czas zaplanować. Czy jest jeszcze coś, co koniecznie musimy wiedzieć, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję? Ja myślę, że tak, że oprócz tych kolekcji to też pamiętajmy, że jednak mamy artystów indywidualnych, a w związku z tym, że mówimy o różnych światach, to są to światy też takie osobiste, personalne, ukierunkowane na własne patrzenie artystów. Będziemy mieli przepiękną wystawę Ewy Rubinstein, skonstruowaną przez Krzysztofa Jureckiego pod tytułem Śladami istnienia, fotografie z lat 1970-1990. Myślę, że nie muszę nikomu przedstawiać Ewy Rubinstein. To jest tak znana postać, a jednocześnie tak głęboko, daleko oddziałująca na nas wszystkich. I ludzi, którzy wcale nie muszą być związani z fotografią. Jej fotografie mówią, jej fotografie nas kochają i my kochamy te fotografie. Kochajmy fotografię zatem, a i wpadłam w słowo w tej miłości całej, zapętlając się. Chciałam jakby kontynuować, bo też będziemy mieli inny świat, zupełnie Estończyka, Petera Laurtisa. To jest taki artysta, który zajmuje się bioartem, co też nie jest często spotykane w samej fotografii. Pokaże nam atlas niebios na podstawie grzybów, przekaże nam informacje związane z tym, że te grzyby żyją, porozumiewają się, kochają, rozmawiają z nami. I tego typu światy będziemy mieli jeszcze okazję inne zobaczyć. Grzyby żyją, grzyby porozumiewają się, porozumiewamy się i my. Tutaj akurat język fotografii jest tym podstawowym. Festiwal Interfoto pod koniec września. Trzeba Białystok już odwiedzać, już sobie to planować. Grzegorz Jarmocewicz, dziękuję ci bardzo. Oczywiście strona festiwalu cały czas otwarta i można tam bardzo dużo przeczytać. A my nie bez powodu też dzisiaj opowiadamy o Białymstoku, ponieważ powoli już dobijam do portu i nasz statek kieruje się do brzegu, ale jeszcze zaproszenie na jutro. Jutro od godziny 17 do 19 przyjmuję antenę właśnie z Białego Stoku. Najpierw porozmawiamy sobie o muzyce tradycyjnej, a zaraz potem godzina pełna muzyki, dokładnie z Podlasia, ale nie tylko związana z festiwalem. Może być dla niektórych zaskakująco. A ja teraz powoli mogę już wprowadzać lata 90. i Pole Raksa, który teraz zagra nam pięknie. No i to jest ta estetyka, z którą pofalujemy, popłyniemy i się pożegnamy. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Agnieszka Obszańska, to ja, Grzegorz Jarmocewicz jeszcze w studio. Dziękuję serdecznie. Uściski wielkie i do usłyszenia jutro.